जागे है देर तक हमें कुछ देर सोने दो थोड़ी सी रात और है सुबह तो होने दो आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे न हो सके एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो देर तक हमें कुछ देर सोने दो थोड़ी सी रात और है सुबह तो होने दो Hey!